ویل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. سوره المطففين دا مکی سورت ده، ترتیب کې درې اتیام سورت ده، پس د سوره انفطار نه، او نزول کې شپږ اتیام سورت ده پس د سوره العنکبوت نه. کلمات دې سورت کې آیوسل یو کم اویا کلمات دي 169، او حروف دې کې اوسوا او دیش حروف دي. عربه دې مکه سورت سره داسې چې مکه سورت کې زجر په دې باندې چې ما غرک به ربک الکریم سشي دوکا کې اچلې. دې سورت کې وایي ایمان ته ترغیب ورکړي، عمل صالح ته، عمال صالحہ و تبتلی برکے ایمان طرف تا. بیا مکی ویم رو دائی چھ مکی صورت کی ادازی کرو سوچی کرام الکاتبین دالی کل کئی آمال لکلے کی گئی. دی صورت کی ادائی بیان دے چھ دا با بیا چرتائی مرگ نپس بچرتائی دا. دائی ذکر بکی چک اللہ ان کتاب الفجار لفی سجین چې کوم اعمال نامر پاجرانو د نو اب خام خاف سجین کې وای داور توحید چې دا ترغیب د توحید ته به تصحید په دنیا ادا ذکر کوي. اخر کې جفال یا تنا بسلم تنا بسون په دې کې مینه وکي. ولا سر سورج اولا زر دې باور دریاتونو کې بیا تخویب اخروی ورکی پا لس حالات سرد پار دا فجارو فاجرانو لس حالات واللسم آیت پوری او بیا بشارت ورکی پای گئن لس حالات ذکر کئی اتشتم آیت پوری بیا بزجر ورکی مجرمانو تا پینجت ریقو سرا تردری درشم آیت پوری بیا بشارت ورکی ممنانو تا او بیا دی اول کی متوفی پینزی کردین و آخر دو صورت کی وردین تعبیر کئی دا به مسمع کوي په لبز د کفار سره په لبز د مکذبین فجار معتدین عاصمین دا پنځونو منوبله رسو نور ذکر کوي. ویل للمطففین هلاکت دې پار د کمی کوونکو دغه زجر دې اچاته چې رغبت کوي په شی حقیره وګه. دا مطففین څوک دي؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. ها کسان چې کله پیمانه اخلی د خلکو نه نو پوره یې اخلي، چې بل نه شی اخلي نو کې پوره پوره الي تول یې هم خصحیح کوي، پیمانه یې هم خصحیح کوي. و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. او کله چې پیمانه ورکوي او وزنوهم یا تول ورکوي نو یخسرون، کمی کوي داینه، چې بل یې ورکوي پای کې ډېر کمی کوي، پای کې لاسوی مټ پای کې پوره تول نه کوي دا سړی. لا ادار تباشی ویل اندر پارا علاقت دے یا ویل ترمیزی کی روایت رضی او کن در جالنم کے دار ازر پارا علا ازن اولائکان لو مبوسون. آئے گمال نکی دا کسان چی اقلن دیو دوبار را پور تکلیشی لیوم نظیم دا پار دا غرزلوی یوم یقوم الناس لرب العالمین. کلچی ادری خلق آراب دا مخلوقات ہوتا اللہ مہی تو بولاڑے سخت اور رس بھائی ہر سڑے بخل خلو کی ڈوبے ادا ڈوبے دل دا مناسبت دا عمل سے چوک پڑکو پورے سوک بر سنگنان پورے سوک نامو پورے سوک دوگو پورے سوک ٹول ہر سڑے و سخت کی ڈوبے کلا ہچرینا ان کتاب الفجار لفی سجیل. یقینا اعمال نامه د کافرانو فجارو خامخا پسې جین کې وای دا دویم نوم دی دا متوپپین نه پاره. دا سجین کوم ځای دی؟ امام ابن کثیر رحمت الله علیه دلته نقل کړی چې السجین هي مستقر ارواح الكفار فی الارض السابعه. السجین هي مستقر ارواح الكفار. دا سجین چې دا ځای قراری نیولو دی دا روحونو د کافرانو اوس دا کوم ځای کې دی؟ نوی په الارض السابعه په لاندې ومه ځمکه کې دی دا روح دلته وړل شي. عبد الله بن عباس جنو فرمایي چې کافران روحونه دلته دي ان ارواح الكفار الفجار واعمالهم في مقام ضيق يتنگ زي کې دلا شان فاسقان فاجران روحونه چولې کې قد ګولې شي ما دراګه ما سجين او سجي خبر درکلې ته تا تا سسشه دې سجين کتاب مرقوم لیک دې مهر لگاولې شي پای باندې مهر لگاولې شي بدلون پای کې نه کیږي دغه کوم شی باندې مهر ولګي نو بدلون نه وځي اګه به بدلون کیږي نه دې باندې مهر لگاولې شي وایلو یوم ایذل للمکذبین علاکد په دایو رد پای تکذیب کوونکو ایده علاکشي الذین یکذبون بیوم الدین آکسان چې تکذیب کوي په ورځ قیامت وما يكذب به الا كل موتن عصيم او تکذیب لکه بدای ورځ ما هر تیرې دنګه د حد نه متجر حد نه تجاوز وکي عصيم ګناګار او دا څوک دی متجر عصيم اذا تد عليه اعتنا قال ساتير الاولين کله چې لسیږي بدی باندې اعتنا زمونږه نوای دا قصې د پخوانو دي د پخوانو خلقو قصې دي قران د قصې ویلا کلا لا هیڅ کله دا سینه دا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يسبون بلکې څنګه راوسته پسونو دی باندې اچ دي کسو کوون کیو دای وژن دی په زونو باندې زګراله حسن بصری رحمت الله علیه دا زنګ د څه شي و دا زنګ دی د اعظم هو ذنب وعلى ذنب دا یو گناه دا بلی گناه دا پاس یو گناه کی بے بلو کی بے بلو کی سب ذنبونه پزل راغلی حدیث کی منازی ابو ریرہ رضی اللہ عنہ پر نقل باندی تفسیر اسلام منیر کی ذکر کلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کلچ یو مومن گناه کی ان المؤمن اذا اذنب ذنبن نکتت نکتتن سودا بی قلبه دا پر اسلبانی و تور تاکی جوڑ شی تور داغ جوڑ شی بائی بانلی چکل گناہو کی دا توبہ بی ویستا آو گناہی پریفو دا استغفاری ویلو فا انتاب و نزا و استغفرا مردل اصلو چی آ سپاک لیشی او کنا توبہ و نباسی ادا شر حالت باندې ګناه پاتې شي نو دا ټکي غټي غټي تر دې چې حاتو کې بټول زلوان نه ویل فضال ګران زنګ د قل اجازه له تور شو کلا انو ما ربي يوم يذل ما جبول حق لا يقين ان دي د دیدار د خپل رب نه پدای ورس خام خاف پردو کې د خپل رب دیدار ورته نصیب کی مؤمنان ته نصیب کی ثم الا ولا سوال الجحيم بي يقين ان دي خام خان نو وتن کې دوزخ تا دوزخ ته ځي ثم يقال هذا الذي كنتم تكذبون بیا به ویل شي دی ته چې دا شه دې چې تاسو دای تکذیب کوونکی وایي دا لري چې تاسو دروژن غنل کلا ان کتاب الابرار لفي الليل حق لا یقین الامال ناماد نکان خام خواب اللین کدا اللین چر درن نکسی لکی ویہیا مستقر ارواح المؤمنین بی السماع السابع دو دیتا ارواح دو مؤمنان نکان اسیو دو غم اسمان کلی برا وما ادراکما اللین او سشی خبر در کلی سشی پویا در کلی چی سشی دے اللین علیون جمع راوڑی خو مراد دینا یو علیین دے بس کتاب مرقون دا کتاب دے لکلے شوے یشدہ المقربون حاضری گیا ایتنا نزدیک لے شوی خلق نزدیک لے شوی خلق لکارواح المومنین مومنان روحونا دازیتا حاضری گیا چکلتنا روح وی اوڑا لے شی ویس دلشی نو آل دوڑل شی ان الابرار لفی نعیم یقین النکان خلق بپ نعمتونو کیوی علی الارائق ینظرون فتختونو پالنگونو بوی گوری با اللہ تا ینظرون ينظرو ان یامن ادار جی ينظرون الى الله الله تو دی ګوري د الله دیدار به نصیب کی یدای چې دی په پالنګونو باندې وي تختونو باندې ينظرون دی به ګوري الى عجائب الجنه جنت عجایبات دی به ګوري ناشنا ناشنا سيزونه وي پای کی یا ينظرون ينظرون معنا دا چې ينظرون الى تعذيب الاعداء ګوري به د عذاب د دشمنانو ته چې کوم د الله د دشمنانو د دیم دشمنانو دا سړی ډیر خلونکي چې د دشمني په باندې عذاب راشي ته ته ګوري دشمن مسلمان دی دشمن نشي جوړه په دې خوشالي نه پکار دا کافران دي کافر مرشي دا باندې چې یو سړی جهنم ته لاړ پای شکر وباسه شکر دی یو کم شو لکه د ډېرو آیتونو کې تیر شوی د سورې انعام کې تیر شوی پنځه څلوېښتم آیت کې فقطع دابر القوم الذين ظلموا وقل الحمد لله او پریکلې شوې چرلې د کسانو چې ظلم کړی دی وایه پای باندې الحمد لله کافر سړی دی الله تباک تعریف یې وجوه نظرة اللئیم پیجن وتو په مخونو دیو کې تازګی د نعمتونو یسقونا من رحیق مختوم سکلی بشی په دیو باندې دا شراب خالص مور لګولې شونا مختوم چې بای باندې مهر لګولې شوې ختام او مسک دا مهر بس ختام او مسک مهر دای به مشک وي مشک به دا دای چې ارشه اوس کې دای اخیری ګډ چې اخیری خوند دا شي صحیح نه اول کې سړی مزور کې رستونه اخیری ګډ دا خوند ناګ نه نو دې اخیری ګډ چې دای په سبب سره چې کله دا اخیری ګډ وکي نو یفوح منه المسکو بصیرین وي د درو خپل نه چې یو د مشکو بوې بدعین را روان شي چې اخیری ګډ دې دا چې نو په مازون لکه بیا اولی نو اول ګډ به بیره څنګه خوشبوې وای دای وفی ذالک او پدې کې فلیتنا بسل متنافسون رغبت دیو کې رغبت کوون کې پدې پاسې اولو کې کوشش وکې یتنا بسل متنافسون مان زاد المسیر کې مان یشتهدو په حصول کل الاجتهاد یشتهدو کوشش دیو کې دې پاسې اولو کې چې څومره کوشش ته کېږي ځان دی پای کې وکړي ومزاجو من تسلیم او غړون دای بر تسلیم نه تسلیم چینه نه تسلیم دا څه شه امام ابن قتیبه وی اربع ارفع شراب فی الجنه د ټول نه اوچت قسم شراب د سکلو صاحبان چې په جنت کې نوایت د تسلیم ویل کې دا بڅو اس کې وای نه یسرب به حل مقربول چینه را چې سکل بکی دای نه نس دیکھ لشه وی خلق قربین و دیس کې ان الذين اجرموا يقن الاكسان جرمه کرے قانون من الذين امنوا وديدا کسان ودی پای کسان پوری چی مان راوله ی سکل خندیدون کی چې کوم مومنان چا چی مان راوله نو ای په سی خلاګان کولی دا صدگان دی دا سری سری خبر به سی کولی واذا القلبوا واذا مروا بهم يتغامزون او کله چې ورته دیږي په دې باندې نو سترګې به وهلي یو بلتا چې کله به ورته دل نو یو بل ته سترګو سه اشاره وکړي چې ادا دې چاته ته وي دین کار کو دا کار کو دا دا وسړې و اذا القلب الى اهلهم القلب فقيل او کله چې واپس کې د خپل کورنتان واپس کې د خوشحالي کول کې یا پاکین مان کاذبین علی المؤمنین مؤمنانو باندې صدرو غو مترل کورته روانه خوشاله خوشاله وإذا رأوهم او کله چې به دی ولیدل قالون ویل به کله چې به ولیدل دی اغی لرا دا مؤمنان به چې ولیدل دای بارک به ویل ان ها اولئک الضالون یقینا دا کسان خامخا گمراهان دي دا گمراهان دي الله یوم ارسل علیهم حافظین او نور علی دشوی دی پای باندې سوتګیداران د مومنان تا زوالین گمراهان ورته ویل دته یو پای باندې صحابین نور علی گریشی توګیداران نکثیر ویش ردونه بیروش دهیم او زلالیم چې دیو ته ویل شو چې تاسو په دیو پسې ګرځئ دی چې رشد کار کوي نو پایم شهادت ورکوي او چې کفر کار کوي پایم هم شهادت ورکوي. نو فلیوم دا د دې خندا ورځ یو دنیا کې به خندل. او فلیوم الذین آمنوا من الکفار یزکون پس نن ورځ هغه کسان چې ایمان راوړی دی په کافرانو پسې خندا کوي. زه قانون دای من زهیکا زهیکا به څوک چې په بل پسې خان دی نو یو ځل به په ده پسې هم کولی شي دی خاندل اوس دیو پسې خندلاره علی الارائک ینظرون په تختونو به ناست وي ینظرون ګوري به ګوري به څه ته مخکې ذکر شو ینظرون دلته توجیه دا چې ګوري به د عذاب د کافرانو ته خندا به پسې کوي نو ځکه د عذاب ته به ګوري سخت عذاب کې وایي هل صوب الكفار ما كانوا يفعلون عبد لور کښه کافرانو ته د قانون چي کول اي قانون بدل ور ته ملاو شو. سوره متوففين کې زجر او چاته چې عقل او میزان کم ناب تل کې کمه کوي لناقص الکل والميزان دارنګ دې صورت کې ذکر درهنو ذکر د زنګ په قلوب او بزلونو باندې او ذکر د سجین او الیین په کې دې صورت کې دارنګ ذکر د تسنیم چینه عادي صورت کې پکې ته موږ نورست به درس کوو زموږ سره.